شخصی به وقت استنجا می گفت، آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت. گفت شخصی خوب وردا کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این دعا چون وردبینی بود، چون وردبینی را تو آوردی بکن. رایه جنت زبینی یافت هر، رایه جنت که یاید از دوبر. ای تواضع برده پیش ابلهان، وی تکبر برده تو پیش شهان. آن تکبر بر خسان خوب است و چوست، این مرو معکوس عکسش بند توست. از پی سوراخ بینی رست گل، بو وظیفه بینی آمد ای اتل. بوی گل بهر مشام است ای دلیر، جای آن بو نیست این سوراخ زیر. کی از اینجا بوی خل داید تو را، بوز موضع جو اگر باید تو را. همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناس ای خواجه نخست. گفت آن ماهی زیرک ره کنم، دل ز رای و مشورتشان برکنم. نیست وقت مشورت این راه کن، چون علی تو آه اندر چاه کن. محرم آن آه کمیاب است بس، شب رو و پنهان روی کن چون اساس. سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این گرداب گیر. سینه را پاسا می رفتن حضور، از مقام با خطر تا بحر نور. همچو آهو کز پی او سگ بود، می دود تا در تنش یک رگ بود. خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست، خواب خود در چشم ترسنده کجاست. رفت آن ماهی ره دریا گرفت، راه دور و پهنه پهنا گرفت. رنجها بسیار دید و عاقبت، رفت آخر سوی امن و عافیت. خیشتن افگند در دریای ژرف، که نیابد حد آن را هیچ طرف. پس چو صیادان بیاوردند دام، نیم عاقل را از آن شد تلخ کام. گفتا من فوت کردم فرصه را، چون نگشتم همره آن رهنما. ناگهان رفت و ولیکن چون که رفت، می ببایستم شدن در پی به تفت. برگذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست.